most, hogy a Dancsó Péter elment az RTL klubhoz, olyan egyértelmű volt, hogy az RTL klub igazolta le a Dancsó Pétert, és nem a Dancsó Péter az RTL klub. És amikor ebben a közegben valaki gyengének mutatkozik, akkor azt széttépik, és a hulláját oda vetik a többieknek, hogy lakmározzatok. Mindenki tele van önbizalom hiánnyal. Mindenki bizonytalan a saját értékét illetően. De nagyon sok pénze van. Ezt az egyet tudom róla elmondani. A többit azt meg majd megmondja a főnök úr. Ez itt a Garázsmenet. Sziasztok. És a mai vendégünk Puzsér Robert. Hello. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. És rengeteg platformon szerepeltél már, hagyományos médiában, tévében, újságban, az interneten is egyre többet. Melyik az a hely, ahol szerinted legjobban ki tudod fejezni magad? Vagy hát én rádiózni szeretek a legjobban. Mert a rádióban van megfelelő tér arra, hogy az ember komplex gondolatmeneteket kifejtsen, hogy eljusson A-ból B-be. Tehát egy gondolati ívet végigvinni, az sokszor beletelik 5-10 percbe, amire az ember kifejt egy gondolatkört. És erre a televízióban nincsen egyszerűen keresztmetszet. Hát a 20. század televíziózásában még belefért az, hogy egy ember fejét nézze a néző 10 percen keresztül, ahogy beszél. A 21. században ez egyre kevésbé valósulhat meg. Hát nem is csak azért, mert általában nem ez a profiljuk. Tehát nem a fejek beszéltetése a profilja a televízióknak, mert vannak ilyen televíziók, tehát vannak olyan televíziók, amik kvázi rádiók, tehát rádió is lehetne, mert a látvány igazán nem tesz hozzá semmit, mert emberek beszélgetnek stúdiókban. De még ezekben a beszélgetésekben is általában beültetnek a stúdióba 2 vagy 3 embert, plusz a kérdező. Nem lehet kitölteni a keresztmetszetet gondolatokkal, hanem rövid impressziók, reflexiók, egy-egy kérdés, amire lehet mondjuk célzottan válaszolni. Tehát, hogy az ember egy komplex gondolati ívet végigvigyen, erre már nincsen egyszerűen keresztmetszet, mert a műsorvezető végső esetben közbeszól. Van egy újabb kérdés. Már rászólnak a fülére a vezérlő stúdióból, hogy ez így most már sok. Kérdezzél, válaszoljon, erősítsük az interakciót, legyen ez egy beszélgetés, ne egy előadás, és már is lehetetlenné válik, képtelenné válik a formátum arra, hogy a komplex összefüggéseket hordozza. Ezzel szemben a rádióban még mindig van lehetőség arra, bár ott is folyamatosan szűkül a keresztmetszet, még mindig van lehetőség arra, hogy az ember mondjuk 5-6 percen keresztül beszéljen, úgy alaposan elmondjon valamit, kifejtsen valamit. Én ennek a híve vagyok, én ennek a fajta tömegkommunikációnak a híve vagyok. Úgyhogy én a rádióban érzem a legjobban magam, mert a televízióban, akárhányszor televíziózok, utólag mindig van egy frusztráció, hogy így mennyi minden marad benne ebben a beszélgetésben, mennyi minden emésztődik tovább bennem, amit így nem tudtam elmondani, nem tudtam kifejezni, talán nem tudtam elég jól, elég összefüggően megvilágítani a tárgyat. És persze soha nincsen alkalom. Hát ismerjük ezeket a lépcsőházi replikákat, amik az embernek az eszébe jutnak. Mindig a lépcsőházba jutnak az embernek az eszébe a legjobb válaszok, amiket az élet soha nem dob fel újra. Hogy na, most megválaszolhatsz arra a kérdésre úgy, ahogy akkor kellett volna. És az emberben ez így visszamarad egy frusztráció. Ahogy én visszagondolok azokra az évekre, amikor úgy igazán a magam kedve szerint tudtam rádiózni, ez a 2000-es évek, tehát az ezredfordulót követő évtizednek a derekán, 2005-2006 tájban, az volt az a rádiós formátum, az volt az a keresztmetszet, amit én úgy érzem, hogy ki tudtam tölteni intellektussal, meg ki tudtam tölteni gondolatisággal. Én abba vágyom vissza. De a Sznobjektívban ezt szerintem nem sikerült elérni? A Sznobjektívban általában egy helyezésnél nagyjából 2,5-szer annyit vettünk föl, mint amennyi adásba került. Tehát, tehát annak, amit egy helyezésnél te hallottál, vagy láttál a Sznobjektívben, annak a másfélszerese lett kivágva. Ja, jó, hát az nem más. Mert ott is az volt, hogy van egy egyórás keresztmetszet, ráadásul két résztvevő, mind a kettőnek valamelyesnek kéne szólalni, és nagyon-nagyon értékes dolgok kerültek a hulladékgyűjtőbe. Megint csak az lett az érzés az embernek, hogy persze ez jelenti az, hogy az ember tévéműsor gyárt, hogy ott a keresztmetszetbe a keretek közébe kell férni, de az ember ilyenkor úgy érzi, mintha a saját végtagjait csonkolná. Én ilyenkor én nem is akartam tudni arról, tehát ezeknek a vágását nem én végeztem, és nem is akartam tudni arról, hogy mi marad benn, meg mi kerül ki, hanem én ezt elengedtem. Nem is néztem újra az adásokat? Én nem néztem újra az adásokat, hanem ezt a műsorszerkesztője vágta meg. És a műsorszerkesztője döntött arról, hogy ez most bekerül, vagy ez most kimarad. És örülök is, hogy nem én döntöttem erről, mert ez nekem ilyen igazi belső harcot okozott volna, hogy úristen, most melyik végtagomat csonkoljam, a jobb lábamat, vagy a bal kezemet. Tehát ez jobb is, hogy nem én csináltam. Valaki eldöntött eljöttem. Ezért is indítottál saját YouTube csatornát, hogy ott te dönthesd el, hogy mit teszel bele? Hát sokkal inkább azért indítottam saját YouTube csatornát, mert mindenhonnan kirúgtak, ahol dolgoztam, és akartam egy olyan orgánumot, ahonnan nem tudnak kirúgni. Uh-huh. És a YouTube csatornám az ez az orgánum, a Facebook oldalam az ez az orgánum. Tehát ezekről a helyekről nem tudnak kirúgni. És most már sikerült referenciává tennem azt a fajta média szerepet, meg azt a fajta működést, amiben én magamat komfortosan, meg hasznosnak tudom érezni. És ma már, akik az én csatornámat követik, azok nagyjából ezt várják el. Tehát sikerült referenciává tennem azt, amiért korábban kirúgtak, mondván, hogy nem ez a referencia. Hát valóban nem ez volt a referencia. De kitartó munkával sikerült, én azt hiszem, egy olyan kommunikációs szerepet elsajátítani, meg igényt formálni ez iránt, ami most már elvárás tud lenni velem szemben is. Ilyen módon ma már azért, amiért korábban kirúgtak, azért nagyjából keresik a tartalmaimat, meg azért nagyjából végig is nézik a tartalmaimat, és senkinek nem okoz csalódást, és senki nem azt mondja, ami miatt engem annak idején innen-onnan kirúgtak, hogy hát ez nem profi, így ezt nem lehet, stb. Hanem nagyjából kiderült, hogy igenis lehet, és hogy szóval szó nincs arról, hogy így kéne mindenkinek kommunikálni. Szó nincs arról, hogy ezt kéne, hogy jelentse az újságírás minden felületen és minden platformon, ahogyan én csinálom. Én minden esetre szeretnék egy saját szint megjeleníteni azon a bizonyos média palettán. Egy szint, amiért én felelek. És ez ennyi. Csak egy talpalatnyi részt a teremtésből. De rámet, ez sikerült is, mert tehát olyat, amit a YouTube-on csinálsz, azt egyáltalán nem lehetne megvalósítani a tévében, tehát, és mégis látszódik, hogy van rá kereslet. Tehát például a koronavírusról a véleményed 3 hónapja, az egy fél órás beszélgetés, amiben konkrétan te beszélsz, és csak téged vesz a kamera, 600 megtekintés, azt hiszem, vagy a Zahár Gáborral a marihuána vitád, az is két órás anyagot hol lehet adni, vagy 3 órás anyagot leadni a tévében, és annak is közel 1 milliónál tart lassan? Na, én ennek örülök, hogy olyan formátumok és olyan médiaproduktumok, amelyek amúgy nem volnának YouTube kompatibilisek, internet kompatibilisek, ez egy nem létező formátum. Tehát nincs ilyen formátum, hogy 2 órás előadásokat az emberek megnéznek a YouTube-on, vagy tehát ez egy nem létező szolgáltatás. És ehhez képest megtalálta a közönségét, kiderült, hogy a YouTube felhasználók képesek és hajlandóak 2 órás előadásokat meghallgatni, akár 50 000-es, 60 000-es számban, akár hétről hétre, mint mondjuk az APU rendezvényeket. Tehát ez is egy jó és fontos tapasztalás az én számomra. És hát az igazság az, hogy én a YouTube-nak, meg a televíziózásnak, a hagyományos értelemben, mert 20. századi televíziózásnak a határpontján állok és billegek. És én ezt a pontot, ezt szeretném megőrizni, mert szerintem ez egy nagyon hasznos és egy nagyon termékeny hely, ahol állok, a kettő meccés pontján. Mert szabad vegyértékem van az egyik felé, és szabad vegyértékem van a másik felé, és tartalmakat tudok áthordozni az egyikből a másikból az egyikbe, tulajdonképpen a 20. századból a 21-be, és a 21-ből a 20-ba. A 20. századnak még volt értelme, és bár ne lett volna. A 21. századnak nincs értelme, és bár volna. Ez egy súlyos ellentmondás. Mert most akkor, aki ezt hallja, az jogosan visszakérdezhet, hogy azt szeretnéd, Puzsér, hogyha a 21. századinak úgy volna értelme, és akkor 2 világháborúval már meg lennél elégedve, Puzsér? Persze lehetne kérdezni tőlem, és nyilvánvalóan nem akarok rettenetes világháborút, meg holokausztot, meg gulágot a 21. századnak. De azt meg nem lehet nem észrevenni, hogy van egy nagyon súlyos jelentésvesztés. És hogy a 21. század a maga erejéből ezeket a foghíjakat, ezt a feltöredezés nyomán képződő vákumot nem tudja kitölteni saját tartalommal, hanem a modernitásból kell a posztmodern közegébe áthordani tartalmat, hogy ezt az űrt, ami két fogalom között folyamatosan képződik, ezt valamilyen módon ki lehessen tölteni. Szóval nagyjából a 21. század az úgy fest, mint egy delta torkolat. Hogy a víz, ami folyik, és eléri a tengert, az ugye maga a globális szellem. A globális szellem kvázi lerakja a hordalékát, amikor a tengerszintre ér, és mielőtt belefolyna a tengerbe, szétszakadozik ágakra, és ezek között, az ágak között hatalmas földnyelvek képződnek meg. Ezt hívom úgy, hogy jelentésvesztés, vagy hogy feltöredezés. Az én szándékom az, hogy ebből a delta torkolatból ebből tölcsér torkolatot képezzek. Ez azt jelenti, hogy azért delta és nem tölcsér, mert túl kicsi a vízhozam. Túl kevés a víz, ami eléri a tengert. Túl sok a hordalék, és túl kevés a víz. Több víz kéne, nagyobb mennyiségű szellem kellene, hogy a feltöredezés nyomán képződő vákumot kitöltse. És én ezt a szellemet próbálom átcsatornázni a 20. századból a 21-be, vagy ha úgy tetszik, a modern korból a posztmodern korba. De ezt például a YouTube-on szerinted ezt érdemes csinálni? Azért kérdezem, mert nekünk is voltak olyan adásaink, amikor próbáltunk nagyobb jelentéstartalommal bíró témákról beszélni, mint mondjuk vallás, de volt olyan témánk, amikor arra beszéltünk, hogy hogyan tinderezünk. És valahogy muszáj megtartani a kettő között, legalábbis mi eddig úgy tapasztaltuk, hogy muszáj megtartani a kettő között az arany középutat, mert ha nem, akkor nincsen nézettség, és nem is azzal van baj, hogy nincsen nézettség, hanem azzal, hogyha hiába mondasz el valami nagyon jót és nagyon fontosat, hogyha azt nem nézi a kutya se, vagy nem hall róla a kutya se, akkor olyan, mintha a falnak mondtad volna. Hát vannak közérdekű témák, amelyekről sajnos mindenki halálérdektelen módon beszél. Ez iránt nyilvánvalóan nem képződik érdeklődés. Aztán vannak közérdeklődésre nem méltó témák, amikről mindenki nagyon átélhető módon beszél, természetesen. Öltözködés, trendtippek, sminktippek, lakberendezési tippek, stb. Ezekről nagyon átélhető módon beszélnek, nem olyan 20. századi avit módon, ezeknek nagyon nagy a nézettsége, meg nagyon nagy az érdeklődés ezek iránt. Csak hogy hiába nagy ezek iránt az érdeklődés, mert a szellemi tartalom, ami ezeken a keresztmetszeteken átömlik, az rendkívül csekély. Ellentétben a másik esettel, amikor érdemleges dolgokról beszélnek, de olyan módon, hogy az befogadhatatlan, hiába hatalmas a szellemi hozam, vízhozam, ha úgy tetszik, nem ér célt, mert egyszerűen nem találkozik a korszellemmel a feldolgozásnak a módja. Nem válik a ma embere számára, vagy a ma fiataljai számára közérthetővé. És mi a magunk részéről, mi akik, most mondhatom, hogy mi, mert vagyunk egy jó páran, én nem szeretek erről úgy beszélni, hogy én, mert rólam van szó, a Németh Istvánról van szó, a Tasnádi Andrásról, a Gödri Bulcsúról, a Nyári Gáborról, a Farkas Attila Mártonról, a Dinnyés Gergelyről, ez egy kvázi szellemi kör, amit mi képezünk. Szóval, hogy mi úgy próbálunk kommunikálni a érdemleges dolgokról, hogy az jól átélhető legyen. Hát az Apu rendezvénysorozat, az például kifejezetten ez a kocsmapult és a katedra összedolgozása, vagy összegyógyítása. Erre törekszünk. És ha azt érezzük, hogy ez túlságosan is kocsma, akkor elkezdünk szorongani, és lépünk egyet a katedra felé. És amikor azt érezzük, hogy ez túlságosan is katedra, akkor megint elkezdünk szorongani, és lépünk egyet a kocsma felé. A kocsma nagyon jól átélhető, nagyon kattintékony, nagyon, nagyon nagy érdeklődésre tud számot tartani, de nagyon csekély a kulturális hozama. Nem nagyon következik a kocsmai óbégatásból semmi. A katedra ezzel ellentétben rendkívül nagy kulturális áteresztő képességgel bír, de rendkívül nehezen befogadható, rendkívül nehéz rászocializálni közönséget, hogy arra a maga kedvére kattintson. Nem úgy, hogy másnap dolgozatot írunk belőle, hanem úgy, hogy így a szabadidődet töltöd. És ez a nagyon súlyos dilemma. És mi ezt a nagyon súlyos dilemmát úgy igyekszünk átvágni, vagy áthágni, vagy megoldani, hogy a kettő meccéspontján állunk. És formailag a kocsmát, tartalmilag meg a katedrát hordozzuk. És ebből képezünk egy széles 21. századi közönség számára jól befogadható kulturális tartalmat. Hát nem vagyunk hajlandóak lemondani a kulturális tartalomról, de nem vagyunk hajlandóak lemondani a közérthető formáról és a jól átélhető formáról sem. És mi a véleményed a YouTube mint platformról, és szerinted milyen viszonyban van a hagyományos médiához? Hát én egy nagyon szabad orgánumnak találom a YouTube-ot. Már a 20. századi televíziókhoz képest. Ez a 21. századi televíziózás, amit a YouTube kínál, ez egy sokkal demokratikusabb tömegkommunikációnak a körvonalait, a lehetőségeit festi föl. Hát a 20. században az tévészhetett, aki a kommunikációs elithez tartozott. Kommunikációs elit eldöntötte, hogy te elég jó vagy-e ahhoz, hogy tévézzél, és általában nem a képességek alapján választottak. Sőt, általában a képességek ellenére választottak, vagy a képességek ellenében választottak. Nem az volt a szempont, hogy te alkalmas légy. hanem az volt a szempont, hogy te alkalmatlan légy. Mert ha alkalmas vagy, és mi beemelünk téged ebbe a tévéműsorba, vagy szerződést köt veled a televízió, a te alkalmasságod az autonómiával fog járni, mert te érzed, hogy te valaki vagy a magad jogán, és ez az autonómia, ez majd sérteni fogja az együttműködést. Majd te azt képzeled, hogy azt mondasz, amit akarsz. Majd te azt képzeled, hogy úgy tévézel, ahogy te akarsz. És akkor ez az autonómia, ez visszaüt a televízióra. Ez nem jó. A televízió nem ebben érdekelt. Ha te alkalmatlan vagy, de mi feltüntetünk téged, mint alkalmast, ez azt jelenti, hogy tévéműsorod lesz. Ez azt jelenti, hogy bekerülsz a kommunikációs networkbe. A színes magazinoknak a címlapjára rakunk. Interjút közlünk veled. Kvázi legyártunk téged, a tudatipar legyárt téged, mint alkalmas tévést, mint hírességet, és te egy nap úgy gondolod, hogy többet engedhetsz meg magadnak, mint amennyit mi megengedünk neked, akkor mi egyszerűen elengedjük a kezedet, szélne keresztünk, és te elsüllyedsz. Mert valójában senki vagy a mi segítségünk, a mi támogatásunk, a kommunikációs network háttérmunkája nélkül. Ha alkalmas vagy, nem tudunk elsüllyeszteni, mert nem is mi szartunk a világra, hanem te alkalmas voltál a magad jogán, ennél fogva tulajdonképpen azt tehetsz, amit jóformán akarsz, és ha kirúgunk, nem fogsz elsüllyedni, mert nem lehet felcserélni téged, nem lehet felváltani téged valaki mással, esetleg ki se tudunk rúgni, mert nem tudjuk kivel kitölteni azt az űrt, amit te képezel azután, hogy eltűnsz a képernyőről. Nagy erre egyetlen egy televíziónak sincs szüksége. Így működött a televíziózás a 20. században. El lehetett süllyeszteni rengeteg hallatlanul alkalmas embert, és fel lehetett emelni, és képernyőre lehetett tolni rengeteg hallatlanul alkalmatlan embert. A 21. században a Google hozott egy olyan döntést, nyilván a saját pénzügyi érdekeinek a mentén, de akárhogy is hozott egy olyan döntést, hogy ezt a 21. századi televíziózás demokratizálja. És megszűnt a kommunikációs networknek ez az ilyen isteni szerepe, hogy ő már pedig dönt arról, hogy ki kap nyilvánosságot és ki nem, a nyilvánosság kártyáit ő leosztja, aztán visszaszedi, hanem te a magad jogán, a YouTube-on, mint tartalom, mint önálló tartalomgyártó, megmérheted a saját tartalmaidnak az erejét, a vonzerejét, a kommunikációs minőségét, és felépíthetsz egy saját orgánumot, olyat, amilyen mondjuk a Dancsó Péteré vagy a Pam kutyáé, akikről már el lehet mondani, hogy televíziós nézettséggel YouTube-oznak. Tehát lehetővé válik a számodra az, hogy a kommunikációs network segítsége nélkül váljál olyan ikonná, akit már nem is lehet, ha akarnák, se tudnák elsüllyeszteni. És tulajdonképpen most, hogy a Dancsó Péter elment az RTL klubhoz, olyan egyértelmű volt, hogy az RTL klub igazolta le a Dancsó Pétert, és nem a Dancsó Péter az RTL klub. Tehát most olyan egyértelmű volt, hogy a Dancsó Péternek volt nagyobb szüksége arra az együttműködésre, és nem az RTL klubnak, amely RTL klub hát nagyon szeretné megszólítani azt az 1.100.000 tizenéves YouTube felhasználót, akikhez semmi hozzáférése nincsen, mert nagyjából az 50 pluszos korosztályokkal kommunikál. Ezek a nemzedékek, meg hát nagyjából a Dancsónak a zsebében vannak. Olyan egyértelmű, hogy az RTL-nél van valami, ami a Dancsónak kell, nem a Dancsónál van valami, ami az RTL-nek kell. Szóval én azt gondolom, hogy a YouTube ilyen tekintetben egy nagyon progresszív, egy nagyon demokratikus és egy nagyon plurális tömegkommunikációs innováció. Én is tapasztalom, hogy a cenzúra az felütötte a fejét a YouTube-on belül, vagy a YouTube berkeiben is, de én még mindig azt tapasztalom, hogy korán sem olyan mértékben, mint a Facebookon. Tehát, hogy a Mark Zuckerberg sokkal, algoritmusai sokkal keményebben cenzúráznak. Azért nekem is tiltották már le videómat azért, mert csöcsök látszottak benne. Egy 20. századi szórakoztató vígjátékból. Ugye a 20. században egy szórakoztató vígjátékban, egy Eddie Murphy filmben simán lehettek csöcsök. Alap volt. Igen. Mm. A 21. században ugye ez az új prüdéria, vagy úgy is tudok fogalmazni, hogy a szexuális ellenforradalom, a Me Too évszázada köszöntött ránk, nem nézi jó szemmel a szilíciumvölgy tech elitje a csöcsöket. Vagyis hát jó szemmel nézi a csöcsöket, csak ájtatos képmutatással a nyilvánosság felé, a nem tudom, hogy vetnek keresztet a szilíciumvölgyben, lehet, hogy kettős keresztet vetnek, de a kettős keresztet mindenfelé, hogy úristen, hát ő ilyen csöcsöket még soha nem is látott, és hát ez gyalázat, hát ez pornográfia. Hát 68 a visszájára fordult, és hát 68 ellenforradalma zajlik, én azt látom, jobbról is, balról is, tehát hogy most valójában két irányból támadja 68-at a baloldali, illetve a jobboldali kurzus. Szóval minden esetre nekem az a tapasztalatom, hogy a YouTube az egy sokkal korrektebb együttműködést realizál a partnereivel, mint a Facebook, sőt. A YouTube esetében beszélhetünk partnerségről. Tehát a YouTube partnernek tekinti a youtubereket, a tartalomszolgáltatókat, ellentétben a Facebookkal, amelyik nagyjából úgy tekinti a Facebook oldalakat, üzemeltetőket, mint az ő házi buliának a vendégeit. Tehát felhasználónak. Hát igen, nagyjából. Igen. Eljöttek a házi buliába, és ő bármikor, bármelyik percben, bármire hivatkozva kibaszhatja őket. Tehát a Facebook az úgy működik, hogy akármikor, jogorvoslati lehetőség nélkül, bármiféle, ha elméletileg van is jogorvoslati lehetőség, mert Kaliforniában be lehet perelni őket, hogyha neked van erre fölösleges 40 millió forintod, akkor esetleg tehetsz kísérletet erre, de hát nevetséges, mert nyilvánvalóan senki nem fogja a Facebookot beperelni, és ezért kimenni Kaliforniába, és ott bérelni egy ügyvédet erre. Minden esetre a Facebook az bármikor indoklás nélkül beszánthatja azt a felületet, amit te mondjuk 8 éve napi munkával, rendszeres munkával felépítettél. Felépítettél mondjuk egy több százezres Facebook oldalt, és a Zuckerberg algoritmusai egyik napról a másikra törlik az oldaladat. És akkor tudod, nem tehetsz semmit, sőt, még a tech hívők, azok még meg is fogják neked érvelni, hogy hát te aláírtad a kezdet-kezdetén az együttműködési nyilatkozatodat, abban benne volt, hogy elfogadod a Facebook irányelveit, hát ez a helyzet, ilyen a szerződés, benne volt a szerződésben. Hát csak én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen szerződés, az alapvetően erkölcstelen. Tehát egy ilyen szerződés ne lehessen már aláíratni, hogy téged indoklás nélkül, önkényesen, jogorvoslati lehetőség nélkül gyakorlatilag ki lehessen kúrni egy olyan felületről, aminek a felépítésébe te évtizedeket öltél, mondjuk. Emellett hát a Facebook meg a YouTube között van egy olyan nagyon jól érzékelhető különbség is, hogy a Facebook az nem oszt vissza egy fillért se a kattintásokból. Hát ő az összes pénzt elteszi, és örülj, hogy egyáltalán a Facebookon publikálhatsz. Örülj, hogy nem veszik el az oldaladat. Teljesen kafkai, egyik napról a másikra törlik a posztot, amit kiraktál, eltiltanak 10 napra, vagy mondjuk egy hónapra, olyan is van, és utána tanakodhatsz, hogy miért. Gondold át, ez teljesen kafkai. Ez teljesen kafkai, hát a perben a József K-val se közölték, hogy mi a vád ellene, és hogy mit követett el. Hát itt pontosan ugyanez történik. Fogalmad nincs, hogy mit követtél el. Olvasd el azt a bejegyzést, amit töröltek. És ha nem tudod, hogy miért törölték, hát akkor talán nem is kéne facebookoznod. Hát akkor talán veled van a probléma. Hát akkor talán nem érted ennek a szép új világnak a szabályait, a törvényeit. Hát talán veled van a baj. Talán az erkölcsi érzéket hiányzik. Talán nyilvánvalóan az algoritmus jobban tudja, mint persze, te. Pontosan tudja. Az az algoritmus, amelyik nem érti az iróniát, nem érti a gúnyt, nem érti a humort, nem érti a művészetet, a Milói Vénuszt pornográfiának nézi, és elveszi az oldaladat, ha kirakod, mert nem tudja megkülönböztetni a kultúrát, meg a pornót, és ez az algoritmus, és ezek az algoritmusok lettek élet és halál urai, ezek az algoritmusok lettek a 21. század cenzorai. Most ehhez képest, ehhez a kafkai működéshez képest, a YouTube-bal való együttműködésben, akárhogy is, már eleve léteznek partnercégek, amely partnercégek szerződnek a YouTube-bal, és amely partnercégek szerződnek a youtuberekkel. A youtubereknek ilyen módon van valamiféle hozzáférésük, valamiféle kapcsolatuk, és hát ugye monetizálva is úgy van a YouTube, hogy a kattintások után a cég, a kaliforniai Google, az visszaoszt a youtubereknek. Nyilvánvalóan ott is vannak sávok, hogy milyen mennyiségű az a kattintás, és milyen mennyiségű kattintás után mennyit oszt vissza. Biztosak lehetünk benne, hogy az, aki egy 500 ezeres csatornát üzemeltet, rendszeres tartalmakkal, az már, ha szerényen is, meg tud élni a YouTube-ozásból. Ez egy egészen más üzleti modell, mint ahogyan a Mark Zuckerberg akár az Instagramot, akár a Facebookot üzemelteti. Igen, de a YouTube-nál szerintem a főként a sötét oldalon nem is feltétlen a cenzúrában, hanem szintén az algoritmusban, de másként jelenik meg, például abban, hogy ugye, ha ki ajánl valami videót, ha bekerül az ajánlottak közé, vagy a felkapottak közé, vagy bármi, nyilván sokkal többszörös megtekintést kap, mint az alap nézőszáma. És általában ezekbe a platformokba, ezekbe a területekbe nem feltétlen olyan videók kerülnek be, amik megérdemelnék a helyet mondjuk tartalmi szinten, viszont mivel kattintásvadász, és sokan megnézik a trash tartalom miatt, vagy azért, mert éppen mekkora dráma megy, ezek kerülnek be és elnyomnak mindenfajta más hangot. Erről is az algoritmus dönt. Tehát itt nem húsvér ember dönt. Persze. Arról kiemeli vagy sem. Egyébként meg van egy csomó olyan eset, hogy nem emeli ki a videót, de pörgeti. Tehát alányul, de nem kerül be az 50-be, valamiért nem rakja be az 50-be. Ezek nem nyilvánosak, hogy mi alapján kerülhet valami a kiemeltek közé. Lehetséges, hogy ennek vannak feltételei, és egy bizonyos feltétel nem teljesül. Hiába pörög nagyon jól a videó, nem kerül be a kiemeltek közé, de a YouTube akkor is pörgeti. Hát igazából erről az algoritmus dönt. Az algoritmus azt látja, hogy... De nem csak azt látja, hogy mennyien kattintják, azt is látja, hogy mennyi időn keresztül nézik, és azt is látja, hogy akik kattintják, azoknak mi a kora, mi a neme, mi a egzisztenciája, mi az érdeklődési köre, mi a fogyasztói kosara, ezeket mind látja. És ez alapján hozza a döntéseket. Tehát lehet egy olyan videó, amit mondjuk nem kattintanak annyian, mint egy más videót, de azzal a videóval a YouTube olyan buborékokba hatol be, amely buborékok az ő számára nem annyira jól hozzáférhetőek. Tehát mondjuk 40 fölöttiek viszonylag nagy számban kattintják. Mondjuk a kattintásoknak a 25%-a 40 év fölötti. Ez a YouTube számára, ez arany. Mert ezekbe a buborékokba, ezekbe a YouTube nem nagyon tud behatolni. A YouTube-ot nagyrészt fiatalok nézik, meggyártják. Ezért, hogyha az algoritmus azt tapasztalja, hogy egy videó, ami nem pörög annyira jól, hogy a maga jogán a nettó kattintások meg a nettó nézési idő alapján be kéne, hogy kerüljön a kiemeltek közé, de olyanok kattintják, akik amúgy nem nagyon YouTube-oznak, meg nem sok időt töltenek a YouTube-on, meg nem sok időt töltenek nézéssel, akkor ki fogja emelni, akkor föl fogja dobni, mert az az érdeke a Google-nek, hogy ezeket a korosztályokat beintegrálja a YouTube nézők közé, hát kvázi a YouTube-ot ezeknek az embereknek a napi élményévé tegye. És ha ez segíti ezt, akkor a YouTube kiemel olyan videókat, amely videók amúgy a mi szemünkben, onnan, ahonnan mi nézzük, nem tűnnek különösnek. De onnan, ahol onnan a Google algoritmusai nézik, onnan meg az. Igen. Átérve egy kicsit más témára, csak mert közben szaladunk ki az időből, és még több dologról is akartunk beszélni. El akartam neked mondani azt, hogy amikor a két éve voltál Détót Krisztánál? Amikor két éve voltál, az a videó egy nagyon fontos videóvá vált számomra, és mai napig emlegetem, amikor felhoztad a hogy telik az idő a sérült ember számára, és hogy telik az egészséges ember számára. Viszont azóta sem nagyon láttam ilyen jellegű videót más közszereplőktől, és ez nyilván beletartozik szerintem a részben itthoni, részben így unblock tabusításába a mentális kérdéseknek. Ez ellen szerinted egyrészt hogy miért van, és hogyan lehetne küzdeni ellene? Én azt hiszem, hogy a gyengeség az egy nagyon nehezen felvállalható tulajdonság. Az emberek szégyellik a gyengeségüket. Rejtegetik a gyengeségüket. Eleve konfliktusban állnak a saját gyengeségükkel. Nem tudják vállalni, nem tudják, hogy kell vállalni, mert a gyengeség vállalásának a kultúrája sincs megteremtve. Nem nagyon tapasztalták meg azt, hogy valaki vállalja a gyengeségét, és nem gyengül el tőle úgy, hogy utána a kutyák tépjék szét a konténer mögötti sikátorban. Tehát nem válik a kutyák martalékává. De ők ettől félnek a közszereplők, ezért nem merik a gyengeségüket vállalni, mert ők attól félnek, hogyha ők gyengének mutatkoznak, akkor utána jönnek a farkasok, vagy jönnek a veszett ebek, és széttépik őket. Mert azért a kommunikációs tér az egy a tömegkommunikáció az egy szóval az a társadalom übertere. Mindenki oda tolakszik. És mindenki olyan erővel letapos mindenki mást, hogy odaférjen. És amikor ebben a közegben valaki gyengének mutatkozik, akkor azt széttépik, és a hulláját oda vetik a többieknek, hogy lakmározzatok. Mindenki ettől retteg. És ezért aztán erről nincs is diskurzus. Mindenki sikerdemonstrációban utazik. Mindenki minden helyzetben, minden kommunikációs helyzetben arra vereti, hogy ő neki mennyire jól megy, ő milyen sikeres, ő neki milyen autója van, ő neki milyen villája van, ő hol nyaralt, és sajnos ez a korszellem. Ő milyen Gucci-ban jár, ő milyen Armani-ban jár, ő milyen Pierre Cardin-ben jár. És ezek a luxusmárkák is ennek a veretésnek, ennek a sikerdemózásnak az eszközei. És én meg úgy gondolom, hogy ez éppen ellenkezőleg van, és hogy mindenki nagyon rossz nyomon jár, és hogy éppen a fordítottja igaz. Azt gondolom, hogy ez a gyengeség. A gucsizás a gyengeség. Az ármánizása, az autóm márkájával való veretés, a sluszkulcspörgetés a gyengeség. A katalógusból kiválasztott partner, és a vele való való demonstrálás a vörös szőnyegen. Ez a gyengeség. Ez jelzi azt, hogy valami belülről hiányzik. Belülről hiányzik az állványzat. Ezért kívülről kell megtámogatni az építményt, hogy össze ne omoljon. Hát amikor én azt látom, hogy valaki az autójának a márkájából, vagy a ruhájának a márkájából próbálja levezetni, vagy igazolni a saját minőségét, akkor én azt látom, hogy az a minőséggel valami probléma van. Van egy olyan mondás, Leibniz fogalmazott így, hogy az, aki nagyon-nagyon-nagyon sokszor kukorékolja a saját nevét, azt a gyanút kelti, hogy egy szemétdombon áll. Ez a kor referenciája. Én meg pont az ellenkezőjét gondolom. Én azt gondolom, hogy nincsen nagyobb erő, mint a gyengeségnek a vállalása. A gyengeség vállalása a legnagyobb erő. És az, aki megengedheti magának, hogy fölvállalja a saját nyomorúságát, a saját drámáját, a saját fájdalmát, a saját gyengeségét, az nem szorul a világ elismerésére. Nem szorul a világ igazolására. Nem kell, hogy visszaigazolják neki, hogy ő igenis értékes. Mert a saját értékével tisztában van. És mindenki tele van ilyen történetekkel. Olyan történetekkel, amikor gyenge volt. Olyan történetekkel, amikor sérülékeny volt. Olyan történetekkel, amikor nem uralt egy helyzetet. Csak ezek a történetek tabuk, ezekről nem szabad beszélni. Mert ha beszélsz róla, akkor majd mi lesz? Mi lesz? Mire fognak ráismerni az emberek? Arra, hogy te sem vagy Isten ember, hanem te is csak ember vagy olyan, mint ő. Mire fognak ráismerni az emberek, hogy hát ez az ember is csak olyan, mint én? Na, semmi más nem következhet ebből. Csak az, hogy ez az ember is csak olyan, mint én. És nincsenek másfajta emberek. Mindenki tele van szorongással. Mindenki tele van önbizalom hiánnyal. Mindenki bizonytalan a saját értékét illetően. És aki ebben az állapotban bizonygatja a maga értékét, az a bizonytalanságáról ad számot. Aki pedig számot ad a saját bizonytalanságáról, kvázi felvállalja a saját bizonytalanságát, az már egy hatalmas belső erőről ad bizonyságot. Fölvállalni a gyengeségedet. Az azt jelenti, hogy nem a saját sikerednek a külsősége az, ami igazol téged, hanem valami más. Valami belső, valami belső erő, valami, amire te támaszkodni tudsz abban a vallomásban, hogy gyenge voltam, hogy nyomorult voltam, hogy gondolkodtam az öngyilkosságon, hogy elemésztett a fájdalom, hogy reménytelen, hogy kilátástalan volt az életem egy bizonyos szakaszban. És az, hogy kilábaltam belőle, abból nem az következik, hogy én különb vagyok, mint más. Hogy én bebizonyítottam, hogy hinni kell az álmoknak, és akkor bármi sikerül. Hanem egyszerűen csak annak köszönhető, hogy az élet ezekben az amplitúdókban, ebben a hullámmozgásban valósítja meg az emberi sorsot. Hát, amikor az ember lent van, akkor jól tudhatja, a porondon van, jól tudhatja, hogy onnan fölfelé vezet a hullámvasút. Amikor meg az ember fönt van, jól tudhatja, hogy onnan lefelé vezet a hullámvasút. Ezért, amikor az ember fönt van, aki már megtapasztalta a hullámvasutat, megtapasztalta a színuszgörbének a minőségét, a jellegét, az, amikor fönt van, nem fuvalkodik fel, mert pontosan tudja, hogy onnan lefelé vezet az út, és amikor lent van, akkor meg nem válik rongyá, mert pontosan tudja, hogy onnan majd fölfelé vezet az út. A pillanatnyi státuszt nem duzzasztja egy idő és tér nélküli állandó identitássá, mint sikert, vagy mint kudarcot. annak az élete, amikor lent van, nem válik teljes csőddé, és az élete nem válik egy összefüggő sikerré, amikor fönt van. Mert tisztában van azzal, hogy megy lefelé, és jön fölfelé. Ennek a megtapasztalása, ez az embert felvértezi egyfajta erővel. Azt is tudjuk, hogy az öngyilkosok nem a mélyponton lesznek öngyilkosok, hanem az öngyilkosság utáni felfelé vezető szakasz elején. Mert az öngyilkossághoz erő kell. És ezt az erőt a mélyponton, amikor legalul vannak, a legmélyén, nem tudják felszabadítani önmagukból. Hanem amikor elindulnak kifelé az út elején, már van annyi erejük, hogy elvégezzék önmagukon, mert tudják, hogy most kicsit jobb lesz, de aztán majd újra rossz lesz, és persze ezek az amplitúdok, ezek a pokolban is tudnak zajlani. Mondjuk a pokol második köre, meg a pokol hetedik köre között is tudnak zajlani, és amikor az ember a második körben van, akkor képes annyi erőt felszabadítani, hogy az ötödik és hatodik kör közé csúszva képes legyen megölni magát. Én minden esetre nem tudok ítélkezni azok fölött, akik ezt elkövetik. Én nagyon sok felől tapasztalom azt, hogy hát, gyávaságnak bélyegzik azt, amikor valaki öngyilkos lesz. Csak hát én azt gondolom, hogy senki nem tartozik az értelmetlen szenvedéssel senkinek. És amikor valakinek tényleg elvesznek a perspektívái, elvesznek a kilátásai, már nincsen benne remény. Mert valójában ez a két dolog kell az öngyilkossághoz, én azt hiszem. Az egyik egy tarthatatlan helyzet, egy fenntarthatatlan helyzet, a másik pedig a remény elvesztése arra, hogy ez a helyzet megváltozzon. És amikor ez a kettő együtt áll, ott megtörténik az öngyilkosság. Ugyan kit lehet okolni ezért? Tehát, ha már nincs remény a javulásra, miért kellene egy embernek 20 vagy 30 éven keresztül szenvednie, csak azért, hogy a szomszéd a kefe bajsza alatt ne dörmögje azt, hogy hát gyáva volt. Hmm. Nem, ezzel, ugye ez elmondott abban a dítótisztás adásban is, és én nagyon sokáig egyetértettem vele, és alapvetően én is így gondolom, szerintem két embernek, vagy két fajta embertípusnak tartozhat az ember felelősséggel, annak, aki őt szülte, meg annak, aki tőle született. Tehát, hogy a szülőknek és a gyerekeknek szerintem, főleg a gyerekeknek, valami a saját gyerekednek feltétlen tartozol azzal, hogy csináld és mész tovább. Hát igen, aki öngyilkos lesz, és már van egy gyereke, az bizony beárnyékolja a gyerekének az életét és a gyerekének a sorsát az öngyilkosságával. De már csak az a kérdés, hogy az, aki a pokolban éli a napjait, egyik napját a másik után, az vajon nem árnyékolja be a gyerekének az életét és a sorsát az életével? Azzal, hogy nem lesz öngyilkos? Olyan biztos az, hogy most világos, hogyha otthon lesz öngyilkos, és a gyerek találja meg, az is más. De hogyha, tehát, hogy én azt gondolom, hogy az, aki életvitelszerűen szorong napi rendszerességgel, úgyhogy annak tulajdonképpen egy ilyen tónus nélküli, vagy egy ilyen dinamika nélküli szorongása van. Tehát nem az van, hogy hát most van egy szorongásom, hát miért is lehet, és akkor az ember elkezd nyomozni, elkezd spekulálni, hogy hát holnap lesz egy súlyos feladat, ami miatt, hát most ez lehet, hogy egy teljesítményszorongás, vagy lehet, hogy bűntudatom van valami miatt, vagy ilyesmi. Hanem mondjuk arról van szó, hogy nincsen semmi ilyesmi. Egyszerűen csak már hosszú-hosszú évek óta szorong, olyan módon, hogy az csillapíthatatlan, olyan módon, hogy az elviselhetetlen, az ilyen ember nem tud szülő lenni. Hát ez egy, persze lehet így a azok, akik nem szorongtak soha, vagy úgy nem szorongtak soha, vagy nem tapasztalták azt, hogy ez milyen. Mondjuk milyen egy ilyen nagyon súlyos neurózis. Azok úgy gondolják, hogy hát ez gyávaság, még föl kéne nevelned azt a gyereket, csak azt nem értik, hogy az az ember, aki ilyen mértékben szorong, aki ilyen mértékben szenved, az semmilyen módon nem tud szülő lenni. De most lehet ő a gyerekkel, de nem a gyerekkel lesz, hanem azon a rettenetes helyen lesz, ahol ő olyan rettenetesen szenved, és a teste ott lesz a gyerek mellett, de a gyerek azt fogja látni, és azt fogja érezni, hogy a szülő az szenved valamitől, amit ő nem ért. Vagy behozza a gyereket is abban a rettenetes térben. Ez kiárad. Tehát ez kiárad. Tehát az igazság az, hogy a pokol az fertőz. A pokol az átragad. A pokolnak aurája van. És ebben az aurában egy gyereket fölnevelni biztos, hogy kisebb trauma évtizedek viszonylatában, mint egy rossz hír és egy temetés. És utána egy hiány. Nem állítom, hogy ez a jobb. Nem állítom, hogy az a rosszabb. Én csak fölteszem ezt a kérdést, mert szerintem releváns kérdés, és nem egyértelmű a válasz. Igen. A Lélekmarket című novelládról sokat beszélgettünk, meg eléggé tudtunk vele azonosulni, mivel mi is pályakezdő munkaerőpiacon vagyunk, és átérezzük egy kicsit ezt a tehetetlenséget, és neked mi a véleményed így a kapunyítási pánikról? Hát nehéz ügy, mert az igazából az a nehéz, hogy az ember ne úgy gondoljon magára, egyrészt mint munkaerőre, másrészt mint fogyasztóra. Hát ezt kéne először is elkerülni, mert ugye a kapitalizmusnak ez a két motorja van. Valójában ez olyan, mint két motor, ami egy tengelyt forgat két felől. Az egyik motor a fogyasztás, a másik meg a termelés. Az egyik oldalon munkaerő a üzemanyag, a másik oldalon fogyasztó az üzemanyag. Na most mi munkaerő is vagyunk, meg fogyasztó is vagyunk. Itt a félperiférián ez viszonylag kiegyensúlyozódik. Tőlünk nyugatra már mindenki sokkal inkább fogyasztó, mint munkaerő. A távol-keleten meg mindenki sokkal inkább munkaerő, mint fogyasztó. Persze, a távol-keleten is már, mondjuk Kínában is már van egy masszív 300 milliós középosztály, és természetesen tőlünk nyugatra is vannak aldi pénztárosok. Tehát értjük, hogy mindenhol van minden, de hogy azért a hangsúlyok, azok másképp állnak. Most itt a félperiférián, mi itt összeszerelő üzem vagyunk, fogyasztónak már kicsit jók vagyunk, termelőnek, munkaerőnek még kicsit jók vagyunk. Nem vagyunk annyira jó fogyasztók, mint tőlünk nyugatra a németek, a franciák, meg a britek, meg az amerikaiak, de nem is vagyunk annyira jó termelők, munkaerők, mint a kínaiak, mint a tájvaniak, mint a szingapúriak, főleg is leginkább a kínaiak. Nekünk itt úgy gondolom, hogy az a feladatunk, hogy ne váljunk teljesen, és ilyen tekintetben bizonyos értelemben szerencsés a helyzetünk, mert a fogyasztói minőségünk sem annyira erős, mint tőlünk nyugatra, meg a munkaerő státuszunk sem annyira meghatározó és erős, mint a távol-keleten. Hanem mi tulajdonképpen két világnak a polgárai vagyunk, és tulajdonképpen egyiknek se. Tulajdonképpen a senki földjén élünk. Azt hiszem, hogy a legtöbb, amit tehetünk önmagunkért, az az, hogy kiiratkozunk abból az értelmezési keretből, amiben a multinacionális cégek meg a munkaerőpiac minket rugdos. Meg a fogyasztói társadalom minket rugdos. Meg a plázakultúra minket rugdos. Ebből kiiratkozzunk. Hogy ebből kilépjünk. És azt mondjuk, hogy több vagyok, mint a munkaerőm, és több vagyok, mint a fogyasztói kosaram. Több vagyok. Végtelenül több. Mert egy fogyasztói kosár az nem végtelen. Az véges és jól meghatározható, és a Google, meg a Facebook nagyjából ismeri is. Pontosan, hogy neked mi a fogyasztói kosarad. és több vagy, mint a munkaerőd. Több vagy, mint amit egy felvételi beszélgetésen egy HRS belőled annak a cégnek a hasznára, vagy javára kiolvas. Végtelenül több. Na, ezt a végtelenül többet, ezt kéne érvényesíteni. Csak tudjuk és értjük, hogy ezt a végtelenül többet, ezt nem érti sem a pláza, sem a HRS, sem a cég. Ez egy emberi minőség. És a fogyasztás közegében ez az emberi minőség, ez nem nagyon értelmezhető. Nincs nagyon értelme, nincs nagyon jelentése. De ez persze nem jelenti azt, hogy ebből az emberi minőségből, ebből ne lehetne egzisztenciát formálni, ne lehetne belőle akár, vagy általa akár, vagy azt megőrizve akár megélni, és nem jelenti azt sem, hogy ezt az emberi minőséget bármiféle fogyasztói kosár felülírja, vagy lerombolja. Tehát ez az emberi minőség, csak ezt meg kell őrizni. Ez nem azt jelenti, hogy ne árusíts ki a munkaerődet másnak, mert értelemszerű, a munkáért jár a pénz. Értjük, hogy működik a gazdaság, meg mit jelent a megélhetés. De ezt a minőséget, ezt a ki te vagy, vagy mondjuk úgy, hogy a személyiségedet, azt, ami végtelenné tesz téged, azt, ami megismételhetetlenné tesz téged, azt, ami az igazi értékedet képezi, azt nem adjuk föl semmiért. Nincs az az állás, nincs az a mennyiségű pénz, nincs az a presztízs, és nincs az a fogyasztási cikk. Tehát nem csak a munkaerőpiacon adhatod fel a minőséget, a belső minőséget, azt, aki vagy, hanem a plázában is föladhatod. Föladhatod egy márkáért. Magadra varrathatod akár a Nike-t, mint tette azt Kis Ádám. Stand-upos és humorista. Magadra varrathatod a Nike-t, és akkor a Nike lesz, Nike lép a te minőséged helyére. Biztos jobb minőség, mint te. Azért kértél kölcsön tőle identitást. Hát mi másért? Tehát feladhatod a te végtelen minőségedet a fogyasztásnak, vagy a fogyasztói identitásnak, akár a Gucci identitásnak, akár a BMW identitásnak, akár az IKEA identitásnak, vagy bármi egyébnek. Ugye a biztos vagyok benne, hogy láttátok a Harcosok klubja című filmet, amiben persze. A hősünk az IKEA identitásnak áldozta fel a saját... Mindent be kellett gyűjteni. Igen, a saját lényét. De feladhatod ezt a belső minőséget a munkaerőpiacon is. Egy cég ajánlata nyomán. A cég azt mondja, hogy én kérem a te lényedet, teljes lényedet, a személyiségedet, a lelkedet, és nagyon jól megfizetem. Tehát hajlandó vagyok érte olyan pénzt kínálni, hogy komolyan elgondolkodjál azon, hogy ez esetleg jó üzlet. Na most itt szeretném jelezni, hogy nincs az a pénz. És minél több pénzt kínálnak, annál mefisztóibb az alkú, és annál jóvá tehetetlenebb. Ha igazán komoly pénzt kínálnak, talán nem is leszel képes rá, hogy nemet mondj, és tudhatod, hogy azért a pénzért nem véletlenül kínálnak ennyit. Azért a pénzért a teljes lelkedet el fogják emészteni. Egyszerűen van bizonyos üzlet, amiről nem is tárgyalunk. Tehát nem arról van szó, hogy ennyiért nem eladó, arról van szó, hogy bizonyos üzletekhez nem ülünk le. Ez nem eladó. Ez nem képezi adásvétel tárgyát. Bizonyos minimumokat, emberi, kulturális normákat nem vagyok hajlandó feladni semmi pénzért. Nem vagyok hajlandó a saját életem helyett, a saját sorsom helyett, a saját döntéseim helyett, a saját szemem, agyam, szívem helyett egy cégét átvenni, magamra venni, és ezért pénzt fognak adni. Persze, nagyon sok pénzt kapok, és nagyon sok pénz lesz a számlámon. De kinek a számláján? Ki fogja kapni a nagyon sok pénzt? Itt ebben az üzletben ez a Mephisztói. A pénz végül ott lesz a számlán. De kinek a számláján? Azt az embert kérik cserébe azért a pénzért, akinek a számlájára kerül a pénz. És végül nem marad semmi más, mint valaki, aki már nem emlékszem, hogy kicsoda, de nagyon sok pénze van. Ezt az egyet tudom róla elmondani. A többit azt meg majd megmondja a főnök úr. Garázsmenet! Nagyon, ez nagyon gáz, most már menjünk innen.